السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى وطاعته، إنه قد فاز المتقون. أيها المسلمون الكرام، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. زنقوني وكسلام نكوسينكم شاء الله سبحانه وتعالى كما بيا نفيسي نفسيان كتكهيل ونكم شاء الله سبحانه وتعالى يكفاولك وحكيكا ومن آدام كتك مايشة دنيا مايشة آخرة. Zanguni wa Kiislamu, Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'an al-Karim: faman adhlamu, hakuna dhalimu kubwa zaidi, mimma niftara ala Allahi kadhiba, kuliko yule mwenye kumzulia Allah subhanahu wa ta'ala uongo. Liyudhilla an-nasa bighairi ilm, ili awapoteze watu pasi na ilmu. إن الله لا يهدي القوم الظالمين، حقيقة يا الله سبحانه وتعالى أو أنغوزي واتمظالم. ومن الافتراء على الله، الزعم أن الاحتفال بالمولد النبوي من دين الله سبحانه وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى لم يشرعه لا من كتابه ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وتكوف وكسلام ميونغوني وكمزوليا الله سبحانه وتعالى وونغ نيكو يتكيني ناكو يوزيشا ناكو سيما يكوانب حقيقة كشيركيا mazazi ya mtume sallallahu alayhi wa sallam ni katika dini, huku ni katika kumzulia Allah subhanahu wa ta'ala uongo, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala hakufanya jambo hilo kuwa ni sheria, si katika kitabu chake wala si katika sunna za mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wa yaqulu aidan ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. في أن سمع الله سبحانه وتعالى ili wabebe madhambi yao pamoja na madhambi ya wale ambao wanawapoteza kunako njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Basi na ilmu tambueni ni kibaya mno kile walichokibeba. Wayadkhulu fi hadhihi al-aya du'atul bid'ah kama hakama dhalika al-imam al-mujaddid fi kitabihi fadl al-islam. Na wanaingia katika aya hii wale walinganizi wa bid'a kama vile alivyohukumu hilo al-imam al-mujaddid katika kitabu chake maarufu fadl al-islam. ويقول عليه الصلاة والسلام ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامه شيئا. رواه مسلم. أنا سيما متوب صلى الله عليه وسلم نمني كلنغانيا كن يقتل basi atapata madhambi juu ya hilo na madhambi ya wale ambao watamfuata yeye katika huo upotevu anaolingania, na hilo alipunguzi chochote katika madhambi ya wale wenye kufuata. Wa minad da'wati ila dalalati ad da'watu ila al bid'a li anna al bid'a ضلالة كما قال عليه الصلاة والسلام. Mzanguni wa Kiislamu, miongoni mwa kulingania kwenye upotevu ni kulingania kwenye bid'a, kwa sababu bid'a ni upotevu kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mzanguni wa Kiislamu, kulingania katika upotevu huingia kulingania katika kila bid'a katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yale yote yaliyozuiwa katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kulingania katika mambo hayo ni kulingania katika upotevu. Wamejua wale wenye kulingania kwenye bid'a au hawakujua? Lakini ukweli na uhakika wa mambo ni kuwa kulingania kwenye bid'a ni kulingania kwenye upotevu. Na wenye kulingania katika bid'a ambao watabeba madhambi yao kwa sababu kuzusha katika dini na kulingania katika bid'a ni uovu, watabeba madhambi yao kwa jambo hilo na madhambi ya wote watakaofuata hiyo bid'a kwa sababu wamewalingania kwenye upotevu. Lakini walinganizi hawa wa bid'a wana shubha ambazo huwa wanazitoa kwa watu pale wanapowalingania katika bid'a. Si kwamba wanawaambia maneno matupu, bali wanatumia shubha mbalimbali ambazo kwazo wavuri watu na watu wakawa ni wenye kuitikia da'wa hiyo ambayo inawaitia wao katika bid'a, wakidhani kwamba ni sheri, wakidhani kuwa ni kurba, kama ambavyo tunawaona wengi katika walinganizi wa bid'a namna wanavyolingania katika bid'a ya maulidi. Ni jambo ambalo ni mushahad, tumelishuhudia na tunaendelea kulishuhudia. Sasa katika shubha ambazo wanazitumia, moja katika hizo wanasema hakika kusherehekea kuzaliwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kuonesha furaha kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kwa hakika amenufaika kwa ajili ya kufurahi kwa mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam كثير. وقال قائل منهم نا كسيما مسماجي ميونغوني مواو أنا سيما إذا كان هذا كافرا جاء ذنب bitabbat yadahu fi aljahim mukhallada. Ikiwa huyu kafiri imekuja katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kusemwa vibaya kwamba imeangamia mikono yake miwili na katika moto wa jahannam atakaa milele, ata annahu fi yawmil ithnaini daima, imekuja katika hadithi kwamba yeye kila siku ya Jumatatu yukhaffafu anhu lisururi li ahmada, anapunguziwa adhabu kwa sababu ya kufurahi kwa kuzaliwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Famadhannu bil abdi alladhi kana umruhu bi ahmada masrura wa mata wahida. Sasa ipi dhana yako kwa mja ambaye umri wake wote alikuwa akifurahi kwa mazazi ya mtume sallallahu alayhi wasallam na akafa ili hali ni Muislamu? Ipi dhana yako kwa mtu huyo? Wananasibisha maneno haya yaliyomo katika hizi abiyat kwamba imethibiti katika Sahihi Bukhari kisa hichi cha Abu Lahab kukhafifishiwa adhabu kila siku ya Jumatatu kwa sababu ya kufurahi kwa kusaliwa mtume sallallahu alayhi wasallama na akampa uhuru mtumwa wake Suwaiba kwa kule kumbashiria kuzaliwa kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Hili ni katika shubha ambazo walinganizi wa bid'a, walinganizi wa upotevu huwa wanatumia katika kuwaitia watu kwenye bid'a ya maulidi. Wa hadha min at-taqawuli 'ala al-imam al-jalili al-Bukhari rahimahullah. Na hili ni katika kumsulia Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Imam Bukhari hakupokea athar wala kisa ambacho kinaeleza haya ambayo wao wanaeleza, bali ni kumsemea uongo. Haijathibiti katika Sahihi Bukhari ya kwamba Abu Lahab kila siku ya Jumatatu ukhafifishiwa adhabu. Kadhalika haijathibiti katika Sahihi Bukhari kwamba Abu Lahab alifurahi kwa kuzaliwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Kadhalika haijathibiti kwamba Abu Lahab alimwacha huru Suwaiba pale alipombashiria kuzaliwa kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Pia kwamba yeye wala haijathibiti kwamba yeye kule kuacha kwake huru Suwaiba ni kwa ajili ya bishara biwiladati nabii sallallahu alaihi wasallam. Haya yote hayakuthibiti, na hicho kisa kimepokelewa katika Sahihi Bukhari katika kitabu Nikah, babu wa ummahatukum allati arba'nakum, hadithi ya 5111. Lakini hakuna haya ambayo watu huwa wanaitwa katika bila ya maulid wakipewa maneno haya kwamba kafiri ananufaika kwa kusherekea kuzaliwa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kila siku ya Jumatatu, ambayo alifanya amali hii tukufu ya kusherekea mazazi. Vipi Muislamu asinufaike? Kwa hiyo wakamzulia uongo al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Kwa hiyo si kweli hadithi ipo katika Sahihi Bukhari au athari ipo, lakini sivyo hivi inavyonukuliwa na watu wa maulidi, walinganizi wenye kuwalingania watu katika upotevu. Na hii inaonyesha kukosa uadilifu na uaminifu katika kunukuu, na hii ndio hali ya watu wa bid'a. Walinganizi wa bid'a si waaminifu na wala si wa kweli wala si waadilifu katika kunukuu kutoka katika vitabu vya Ahlulbayt. Jambo la pili katika shubha hii, katika kujibu hii shubha, kiacha kwa kumsulia uongo al-Imam Bukhari, jambo la pili, anna dini al-islami wa shar'a لا يؤخذ من الرؤيا المنامية مهما كان ذو الرؤيا في إيمانه وعلمه وتقواه. Hakika dini ya Kiislamu na sheria ya Kiislamu haichukuliwi kutoka kwenye ndoto za watu. Awe atakavyokuwa huyo mwenye kuota katika imani yake na ilmu yake na uchamungu wake, lakini dini yetu hatuchukui kutoka kwenye ndoto za watu. Na hii ni ijmaa ya ahli ilmu. Hilo ni jambo la pili la msingi. Hatuchukui dini yetu kwenye ndoto ya mtu, kwa sababu ndoto ya mtu wa kawaida asiyekuwa mtume, asiyekuwa nabii minal anbiya, si wahyi. Kwa hiyo hatuwezi tukachukua dini yetu kwenye ndoto. Pia anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa qadimna ila ma amilu min amali faj'alnahu haba'an manthura, na tukayaendea yale matendo ya kheri waliyofanya makufari hali ya kufuru, na tukayafanya kuwa mavumbi matupu, hayana ujira wala hayana tija kwa sababu ya kukosa imani. Na amesema tena Allah subhanahu wa ta'ala, ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim, hao ndio wale ambao waliokufuru aya za Mola wao, walikae na kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala, wamekufuru. Fahabitat a'maluhum, basi yakabatilika matendo yao ya kheri yote waliyoyafanya yakabatilika. Fala nuqimu lahum yawma al-qiyamati wazna, basi hatutowasimamishia wao siku ya kiyama mizani yoyote. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwamba Abu Lahabi, ma akala anhu maluhu wa ma kasaba, haitomfaa yeye mali yake wala kile alichokichuma. Sasa haziwezi zikapotea na kuanguka hizi ayat kwa sababu ya ndoto ya mtu asiyekuwa nabii. Zikapolomoka aya hizi ambazo zina hukumu kula hasara na kuangamia makufari eti kwa sababu ya ndoto ya mtu fulani aliota kwamba kuna mtu analipwa ujira kila siku ya Jumatatu kwa sababu ya bid'a ya Maulid. Haya ni mambo ya ajabu. Tufahamu enyi ndugu wa Islam, anna kalam Allah, kalam rasulihi sallallahu alayhi wasallam, la yasbutu bi kalami nnas fadlan an ru'ya nnas, maneno ya Allah na maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallama hayaporomoki kwa sababu ya maneno ya watu, achilia mbali ndoto za watu. Maneno ya watu hayawezi kuporomosha maneno ya Allah wala maneno ya Mtume, achilia mbali ndoto aliyoota mtu fulani. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih, enyi mlioamini msitangulize maneno yale yote mbele ya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Alhamdulillah alladhi wakafa thumma salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'd. Mzanguni wa Kiislamu, shubha ya pili katika shubha wanazozitumia ni kule kusoma kwao aya za Qur'an na hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallama, yastadilluna biha ala al-ihtifali bi Maulid an-Nabi, wakifanya dalili juu ya kusherehekea Maulid. Mfano, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-Nabi, au qul bi fadlillahi wa bi rahmati fa bidhalika falyafrahu, na nyinginezo katika ayat pamoja na hadithi. Hii ni katika shubha ambayo huwa wanatumia kuwaitia watu kwenye huu upotevu. Ndugu zanguni wa Kiislamu, kutumia aya za Qur'an au hadithi kufanya dalili katika bid'a, mambo ya uzushi, ni kumtaani Mtume sallallahu alayhi wasallam, kadhalika kuwataani masahaba. Vipi katika hilo? Ni kwamba masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, sisi sote tunafahamu kwamba hawakuwahi kusherehekea mazazi ya Mtume, kadhalika tabi'un, kadhalika atba'u tabi'in, hawa wote hawakusherekea. Sasa ikiwa hili jambo limetajwa katika Qur'an na limetajwa katika Sunna, alafu wameacha masahaba, wameacha tabi'un, wameacha atba'u tabi'in, maana yake ni taani kwa wao, kwamba ni watu ambao walikubaliana kukhalifu jambo ambalo limejulishwa katika kitabu cha Allah Subhanahu wa ta'ala, kutofanyia kazi jambo ambalo limetajwa katika aya zaidi ya moja, katika hadithi zaidi ya moja, alafu wao wasifanyie kazi. Kwa hiyo hii inaondoa ubora wa masahaba, na hili ni mustahili kwamba masahaba wote wakusanyike juu ya kukhalifu jambo ambalo limetajwa katika Qur'ani na katika Sunna. Pia ni tani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amewasifu watu ambao hawakustahili sifa, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam amewasifu masahaba, akawasifu tabi'in, akawasifu atba'u tabi'in, khairun nasi qarni, mpaka mwisho wa hadithi. Sasa vipi awasifu watu ambao wanakusanyika juu ya kuliacha jambo lililojulishwa na Qur'ani na Sunna? Kwa hiyo wajue walinganizi wa bid'a, kama vile wanaolingania katika bid'a ya maulidi, wajue kwa maneno yao hayo ya kuchukua baadhi ya ayati na baadhi ya ahadith kisha wakazinasibisha na maulid an-nabawi, basi wajue wanamtani Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba amewasifu watu ambao hawakustahili sifa. Kadhalika wanawatani masahaba na wale waliowafuata ambao hawajui bid'a hiyo. Na shubha ya tatu na ya mwisho ni wao wanaposema kwamba bid'a hii ya maulidi ni bid'atun hasana. Hii nayo ni shubha ambayo wanaitumia kuwaitia watu katika uzushi, katika hii balala, kwamba sawa ni bid'a, lakini ni bid'a nzuri. Wa hadha raddun ala rasul sallallahu alayhi wasallam, na kusema hivi ni kumradi Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala. Alafu anakuja mtu anasema hapana, kuna uzushi mwingine ni mzuri. Ni tahqiq kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika ni kumtani Mtume sallallahu alaihi wasallam imma bil jahli wa imma bil khiyana. Kadhalika ni kumtani Mtume sallallahu alaihi wasallam imma kwa ujinga, kwamba kuna baadhi ya mambo ya dini hakuyajua, au kwa kufanya khiana, kwamba aliyajua kisha akayaficha. Na haya yote hayawezi yakamwacha salama mlinganizi wa bid'a ya maulidi, kwa sababu anamtani Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu wenye kusema kwamba maulidi ni bid'a nzuri, maana yake hili jema imma Mtume sallallahu alaihi wasallam alilijua. Kama alilijua, kwa nini hakulifundisha kwa umma, wakalifanya masahaba wake, wakalifanya tabi'un, wakalifanya atba'u tabi'in? Kwa hiyo hii ni khiana, ni kumnasibishia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni kufanya khiana katika dini, na hili ni mustahili kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Au imma huwema Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa haujui, wakajua waliokuja baada yake, na hii ni kumtwali Mtume sallallahu alaihi wasallam biljahli, kwamba kuna mambo ya dini alikuwa hayajui. Na kama alikuwa anajua na hakufundisha, vipi iwe kheri? Kama ni kheri, manake kaificha, ilikuwa ni wajibu juu yake kuifikisha kwa umma. Kwa hiyo wenye kusema kwamba bid'a ya maulidi ni bid'a nzuri, basi wafahamu wanamtwani Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema al-Imamu Malik rahimahullah, kama alivyonukuu al-Imam Ash-Shatibi katika kitabu chake al-I'tisam, anasema man ibtada'a bid'atan wa yaraha hasana faqad za'ama anna Muhammadan khana risala, mwenye kuzusha uzushi kisha akaona kwamba ni wema, basi amekushadai kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amefanya khiana, kwa sababu ni jema alafu hakulifundisha kwa umma. Kwa hiyo imma umtuhumu mtume wako sallallahu alaihi wasallam kufanya khiana, au umtuhumu kwa ujinga, hautosalimika moja kati ya haya mambo mawili. Kwa yoyote atakayesema kwamba bid'a ya maulidi ni bid'a nzuri, basi ajue amemtani Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa moja kati ya mambo mawili: ima alikuwa hajui, kwa maana ni mjinga katika baadhi ya mambo ya dini na hii ni kufuru, au ima ni kumtani Mtume sallallahu alaihi wasallam kufanya khiana, kadhalika hii ni kufuru kwa sababu ni kukadhibisha kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala ambacho kimemtakasa Mtume sallallahu alaihi wasallam na khiana, kadhalika kimemtakasa Mtume sallallahu alaihi wasallam na ujinga katika mambo ya dini. Kwa hiyo hautokuta dalili zilizosimama zilizonyooka kwa walinganizi wa bid'a, isipokuwa ni shubha ambazo huzitumia kuwaitia watu katika huu uzushi, katika huu upotevu. Kwa Waislamu wanatakiwa watanabahi na wasinduke na wala wasiadaike na hawa walinganizi wa bid'a, kwa sababu wanawaitia katika upotevu kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, kunako mambo ya bid'a. Namwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujulishe haki na atuzuku taufiki ya kuifuata haki, kadhalika atujulishe bid'a na atupe taufiki ya kuwa mbali na bid'a. Allahumma arna al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arna al-batila batilan warzuqna ijtinaba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa jazakumullahu khairan.